مخینه صورت چلے دا سورۃ الفتح دے د سورۃ الفتح نازل شوی دے پس د سورۃ الجمعہ ها جمعہ دا غی سورۃ نفس نازل شوی دے د مخینه سورۃ سره کتوا سره بت نو ربت بیخ کارا دے مخینه سورۃ سره اغه دا نه چې په مخینه سورۃ کې جہاد ہو نو په دې سورۃ کې وفات حراج دے جہاد دے پاس دا غره کې په مخینه سورۃ کې تا تخلق درې ډلې کو مؤمنان کافران منافقان نو په دې سورۃ کې ته وي خدای مؤمنان او صبندی پکار دا نو دا اغه مطلب دار دا غی بس صفات وی نو د مؤمنان صفات در ته ذکر کئ دریم نمبر په مخکینی صورت کې ته وی تصلح مکوا ها فلا تهن و تدعو الی السلام تخپل باندې د صلح پیشکشونه مکوا نو په دې صورت کې ته وی او ته د صلح پیشکش مکوا خو که اغه چر ته صلح کولا او اغه در ته پیشکش کو نو بیا کله کله قبل اولو کې فائدہ وی بیا قبول کئ اس خبر نه دا نو دای در ته ذکر کړه دا مخکې صورت سره بد شو دعوت صورت سره البشاره بالفتح بشاره بالفتح ده او دویم نمبر البشاره تو بانزال سکینه که الله تعالی سکینه نازلی دا دو دعوی دی پکې دا اول دعوی د فاربا عظمت د نبی صلی الله علیه و سلم د نبی صلی الله علیه و سلم عظمت ته ذکر کوي چې دا هغه څومره لوی شان ده ان ارسلنا کا شاهدن و مبشرا و نذيرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروا محمد الرسول الله والذین معه و شد داور الكفار دا با عظمت د نبی صلی الله علیه و سلم ذکر کوي بل خواته بس صفات د دې بل دعوی لپاره الله سکینه ول نازل کړه فتح خو ځکه وکړه پیغمبر عظیم الشان نو سکینه ول نازل کړه ځکه صحابه چې کوم نو د اغوی هغه صفات په ذکر کوي اتل صفات د صحابه په دې صورت کې ذکر کوي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره خو شوي دا په ذکر کوي دا غي صحابه صفات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دا ټول د صفات د مؤمنانو ذکر کوي د دې لپاره چې سکینه ځکه نه عادله چې په مؤمنانو کې دا صفات دعوه د توحید په صورت کې راځي په سلورم آیات کې براشي ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما په نهم آیات کې بیا وي ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما یو لسم آیات کې بیا دعوه راشي او هغه وي فمن يملك من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا دغه رنگ بیا په سوار لسم آیات کې راشي په سوار لسم آیات کې بیا دعوه د صورت د دعوه توحید راځي او هغه وسي يغفر لمن يشاء ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما او بیا براشي په شپږشتم آیات کې والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما نو دا به دغه شانته دعوه توحید مقرره په دې صورت کې راوړي صورت بیا منقسم ده دوه بابونو ته اولنې باب د صورت چې دغه تر اتلسم آیات پورې ده فاتلسم آیات پورې پای کې اولن فتح ده او خطاب ده نبی صلی الله علیه و سلم ته او دا غي سره به ذکر کوي سلور امور پای خطاب کې وسلور امور ذکر کی بیا وا چې بشارت ذکر کی پس دیم بشارت بیا ذکر کی د صورت داوا کوي بشارت ته بشارت بیا دیم ذکر کی به انزال استکینا نو اغي سره بیا سلور امور ذکر کوي دا غي نه پس بیا توحید ذکر کی او صدق د رسول صلی الله علیه وسلم بیا او سره عظمت شان باغو چې هغه ذکر کی نو بیا به د منافقان او لس قبایح ذکر کی هغه منافقان چې هغه د عمره او د غزوه د حدیبیه نه پاتې شي په مینس کې به تخویف اخروی ورکړي ته په دیار لسم آیات کی او رد د شرک په تصرف به ورکه په تصرف به دوی ته زمنن او دغه رنگ دغه استثناء د معذورینو تر ولسم آیات پورې به دا مضمون چلیږي او باب به ختم شي تر دغه آیات پورې دا اولنې باب دی نو په اولنې باب کې کتاب د سوق ول جسو وایي دوه بشارتونه او د هر یو بشارت سره سلور سلور امور صحیح شو او د دې سره عظمت شان د نبی او وقته بیا چې د توحید وغیرہ او بیا د هغه نه پس منافقانو لا خصلتونه ذکر کوي چې هغه د دغه غزانه پاتې شي او هغه ته تخویف او ها پاتې شي خدغه وکنه بعد نور خلقوم هغه معذور نو دا غي استثناء دا به د دې صورت هغه سره دا د دې هغه اورم بی با خلاصه ده اس دا خداغا چکم دنا دے لگ منتکے اگا پاس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پگم کال دے ہجرت باندے خوب لیدو چا داخل شوے دے مکی معظمی تا او پ مسجد حرام باندے پ کعبہ باندے طواف کرے دے عمرے کرے دا نو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو وی دے چلا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر روان چھو سوار لسا و صحابہ پدیمینس کے اعراب و بعد منافقانو اوی بانی مانیو کہ وفاتی شو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاڑو چکر حدیبی مقام تا رسیدو نو آلتا مشرکان مقیت شو و اوی عمری تا نفری خودو چه نفری خودو پدیمینس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی معظمی تا یو کس لگلو چه اوی تا خبر ورکی چه مونگ جنگ لنیو راغلی بلکه مونگ راغلی یو عمری لا نو اوی کی اول چه کم صحابی او لگلو نو اغا صحابی باندی اوی آلتا داغا اغا اوخ قتل کرو او اغا واپس راغ اغا تیلار اخلاص چه اغای قتل کولو خو اغا پمینس کی یو قوم و احابی شو اغای پمینس کی حائل شو اغای پرینه خود الورتا نو اغای و جن اغا واپس راغی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بلکس لگلو عمر رضی اللہ عنہ تیوی تورشا او دغتا مکی والاو تدا خبر ورکا اغای یا رسول اللہ سا دا مکی والاو تر دما دشمنی او دما سختی معلوم دا اغای بما کلم پرینک دی خود با تا تر دان نزیاد عزت من سره و خیمی سوکتے وی عثمان رضی اللہ عنہ دا پٹول بانی احسانات تی دیورو لگا نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکی معظمی تو لے گلو داخل تا چلاڑو اگے کی خبر ورکو چ گورا نبی علیہ السلام طواف تر اگلے دے عمرے تر اگلے جنگ تند تر اگلے اگے ور تو وی کتے طواف کے نرادہ تو کا لیکن دا چا کوئی نہ اگا نہ راضی اگا تو وی نہ تر سو پر رسول اللہ طواف نہیں کرے نہ طواف نہ کوما بیا دل تا کہ نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کی حساب شو کی حساب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خبر راغے چا مکی والا قتل کو چ قتل کلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ راغون کر چ بس کہا تے عثمان قتل کرے نہ مون پ جنگ پ مرگ بانے بے ہاتھ تے د ونی د کی کر لاند کی نا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وئی چ ما تا مطلب اگ موقع یاد دا او صحابہ وئی مون تا یاد دی یو صحابی تے غد کی کر ونا آسان گو چ تا کھڑے وا نبی علیہ السلام کی نا تو سوار رستہ صحابہ نے بے ہاتھ واغ تو دا حدیبی والا بے ہاتھ کی راضی اللہ وئی ما تو معاف کر دی نو دا کسان نے چ بے ہاتھ واغ تو پ جنگ باندھی پدی میانس کے دا سوچ وچ واقع دار اعلی چ اگے طرف نے صلح پیشکش را گئی مختلف صلح پیشکش نہ رال خو بہر حال مسئول ثقافی را گئی بل را گئی بل را گئی خوب دو واقعات دی حدیث کرا دی لیکن دا خبر را چ اخیری کی سعد اگے چ کم دینو حضرت سہیل لا کے سہیل ابن عمر چ رستو بیا مسلمانم شو نو چ سہیل ابن عمر را گئی نو دا پلا اسپانی دا کو موجود گئی کی بیا حاصل حد شو اگے اسوا اگے موحدی طرف تے اشارہ دا موحدہ دی یو سخت شرائط والا وا دی یو شرط دا چ مطلب دارے چے زمونگا نکم دا لسکالا با فابندگوی زمونگا استاد فرمین در دست بند بی دیم خبر دارا چے تاسو مطلب آئندہ کال سکال بوافس کی گئی آئندہ کال دا تاسو عمری سرات لیشی خو بغیر دو وصلین برا دی درم شرط بیا پا که داو چے مطلب زمونگ نکم سڑے تاس تا در اگئی نو اغبا را وافس کوئی مونگتا او کم سڑے تاس تاس نا مونگتا را اگئی نو اغبا مونگا ندر وافس کو دا سی شرائط و نبی علیہ السلام پاقی شرائط و بانی و سرا دغا اکڑا موحدہ کولا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر پریشان ہو کلا بھئیو پا لارو نبی علیہ السلام تبار آگے وی علست علا علا الحق وهم علا الباطل وی تولی پا حقا نہیں دیتو باطل نہیں دیتو رسول اللہ مطبی بلا ولینا وی بیان ولی تا مطلب دا موحدہ و سر دستخط کی ولی و سرکی نبی علیہ السلام مرتبی ماتا وحی شوید بس دا آگے مطابق چلیگم او بکر صدیق تلارو اقورتی چیز رسول اللہ مانا بس خیر دے خود دیر قریب پریشان او دا خفل ایمانی جذبے و خب آر حال اغب موحدہ بیا پا ہم موحدہ کی لدوی دا شرطم چی مطلب نبی علیہ السلام کر لکل اکرل نفاقی کل فهذا ما قاضى به محمد بن عبد الله او ادغ سهيل بن عمرو فلان نتا اغم وحدك محمد رسول الله وليكو نديو تمي رسول الله قران نبی علیہ السلام کہتے توئے تے علی تے ولادت اوران کا ہو یا رسول اللہ بنو شم ران ولی کوش ما کہ او خے نبی علیہ السلام کہ او قولو اگر تنا کر خطا کر گئے اوران کو او داغی پدای بنو ابن عبد الله ودی کا کوش یو تے کہ رسول اللہ من منلی بیا من گلی دا حد نہ منے کولی کوش نبی علیہ السلام اغم وسرو منلا بہر حال اغ شرائط و نبی علیہ السلام طالب ان کو البت دا دت گور دی خود دی بی شرائط نن عمل من دی خلاف القیاس تا غف واحد ثابت شرائط بس باقی بان اغم وحدت چکم دنا اوشوا اگے طرف ته اشاره ده نبی اسلام چې کله واپس را روانو په لار کې د آیاتنا الله تعالی نازل کړ د آیاتنا نازل کړ خدای طرف ته اشاره ده بسم الله الرحمن الرحیم د صورت پس منظر مې ته ډوره لږ بیان کو تاسو په صورت کې بیا دا غوي ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا من فتح حضرت عطا فتحا مبینا فتح کارا د صدا نو باندې وي د خیبر ده د خیبر فتح الله تعالی او ته چې واپس ورته په يهود باندې حمله وکړه بدانه ته فتح کړی دي یا دادا چې د فتح نه مراد فتح مبینا د مکی ده چې الله تعالی دې مکه بدا ته فتح کی او یا د موحده په خپل باندې فتح ده موحده سبب د فتح وګرځیدو ځکه چې یو کمزوري مسلمانان د مکی نه راووتل نو مکه حادثه دی نمبر ډیرو خلکو چې کله هغه دغه جوړه شو ډیرو خلکو په ایمان راوړو او دا دغه شو ای اسلام نه قبول کړو چې اسلام قبول شو تعلقات جوړیدو سره نو بس دغه شو اسانی جوړه شو یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک اس ما تاسو کې اولنی خطاب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو بیا څلور امور ذکر کړي دا غفتح اثرات او فواید ذکر کړي نو اول فائدہ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دې لپاره چې بخنه وکړي الله تعالی تاسو ما تقدم هغه چې تاسو وړاندې شوري من ذنبك د ګناستانه و ما تاخر او هغه چې رستو شوي ستانه تاسو رستونی مخکینی ګناونه معاف کړي نو سوال دا راتلو چې پیغمبر نه ګنا کیږي نو جواب نه ته داږي کړو چې نه د پیغمبر نه خو ذنب نه ساجريږي خو لیکن یو بل چله هغه ته وار خدای وای هغه ته پیغمبر ترته دنیا په مجلس کې کینی یا د انسانانو سره کینی هغه حالت پر راځي تم کله زم ویل کیږي حدیث کې راځي و انه لا یغانو علی قلبی و انی لا استغفر الله فی استغفر الله وین په یوم مجلس کې 70 مره او یا واره ولې زم ما په ځل باندې وار خدای دا چې پیغمبر نه هغه ته ودا کیږي یا د مغفرت د زم نه مراد باندې وای ثقل دی دنواله دی باندې وای قبل النبوت خو اغه خلق کوی چې هغه د قبل النبوت ذنب او د ګناه قائل دي مونږ خو نه د قبل النبوت قائل یو د بعد النبوت په دې وجه باندې د ابو علی نه قرطبی را نقل کړی دي چې لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر لو کان لك که چرته ست بل فرض ګناه وي دا په بل فرض باندې حمل دي که بل فرض دی ګناه وي نو مکه نه دیم په دې ما او رستن دیم په دې ما اوس دا سوال تر راځي چې صحیح شوه او شوه چې بل فرض ته ګناه وي خوشته نه او بیا خو خود مطلب دار شه دغه شو اس دا سوال لیسی دا مغفرت دا پارفت حسن دا سبب گردی نو جواب داغی کشاف دا کئی چی نا دا امور اربعہ روز تو ذکر کئی اگا امور اربعہ بیا طول مرتب دی پا مجموعی لی حاصل پا فتح باندی چی فتح باندی دا طول داغ دی بعد وی ندلتا که استغفر مقدر دی انا لکا فتح فتحنا لکا فتح مبینا فاستغفر سنگا چی صورت نصر کی ورتوی کنا چی اذا جاء نصر اللہ والفتح نو فسبح بحمد ربکا واستغفره نو دلتا کم دی فاستغفر مقدم دی چی فاستغفر بخن اغوار دا اللہ نا لی اغفر لک اللہ چی بخن اوکی اللہ تا تا نو غی تقدیر منی بعد وی چی نا دا لی اغفر لک اللہ بلکل فتح را دی پا جہاد سرا او پا جہاد بانی دا گناہ مغفرت کی گی کنا نو دا دی وجنا لی اغفر لک اللہ دا مرتب کو فتح باندی لی اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته او پورا کی اللہ تعالی نعمت خپل علیک پتا باندی نعمت سره چې الله تعالی خپل دین پتا باندی پورا کی اسلام کمال تورتیږي و یهدیک او کلک کی تا صراط مستقیما بلا رنی غ باندی نو دری امور دری چیز نه ذکر کړ لی یغفر لک اللہ یتم نعمته یهدیک صراط مستقیما و ینصرک اللہ سلورم داده او مدد کی اللہ تعالی تا نصرا عزیزا مدد زورور مدد بده الله تعالی او کی نو دای سلور صفات کوم ده نو هغه ذکر کړ چې دا ردی فواید شو اوس دا غی نفس دویم بشارت دویم دعوه هو الذی خاص الله غزا ته انزل السکینتا چې راکو ذکر راز راوی ورا ولا السکینتا اطمینان د قلب فی قلوب المؤمنین فزرون د مؤمنانو کې اطمینان قلبی راغی سکینه را ده الله تعالی له طرفنا سکینه پس سر را ده په دې امر ما په دواړو طرفو کې را ده اولا چې اوسلې جنگ ته نه دی روان او هغه ته توه چې جنگ دی نو هغه په یاره کې راځي کنه راځي په دې وخت کې اطمینان قلب راغې نو صحابه را له رسول الله صلی الله علیه و آله بیعت کړو بالکل جنگ ته تیار دي بیا دا غي نه پخ چې سره جنگ ته یو واره تیار شي او بیا ورته وایي چې را بس نیکو نو بیا سره خپه کیږي کنه وای دا ولې نه کو نو بیا الله تعالی اطمینان قلب نو سکینه دادا چې هغه اطمینان د قلب چې د رسول الله امر د منلو د فار نازل شوی دی بس هغه په دواړو جانبو کې هغه سکینه ده فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم دې لپاره چې زیات کړه مؤمنان ایمانا ایمان مع ایمانهم سره د ایمان خپلنا زور ایمان تصدیق او داغی سر زیاد چو ایمان پا آدغه بانه پا احکامو بانده سنگا یو حکم راغ جنگو کئی دای ایمان دای عمر لو ایمان زیاد چو بل حکم راغ جنگ مکوئی بیای اغا عمر لو بیای ایمان زیاد چو لو پا ایمان که قوت و زیادت چراغ اغا پا سرا داغی احکامو پا مانه لو سرا اغا راغ نو دای بل چو و دای یو فایده شو وللله جنود السماوات والارض اس پمینس کی دعوت توحید کی وللله خاص د اللہ پہ اختیار کی دی جنود السماوات لخر د اسمان نو والارض او دز مکو اللہ واسطہ مدد زکہ کی چلا اللہ پہ اختیار کی دادی وکان اللہ علیمن حکیم دی اللہ تعالی کو یو حکمت نو والا بل فائد دریم دویم دغت پہ مرتب کی دویم فائدہ لیدخل المؤمنین دی لپاره چې داخل کی اللہ تعالی مؤمنان صلو لرا والمؤمنات مؤمنان خذ لرا جنات تجری باغون تتی بیگ ومن تحترن هار لاندې د ونو داغینه ولی خالدین فیا همیشه به دې پاره کې دای دوی ما فائدہ شو درېما و یو کفر عنهم سیئاتهم او لری کې دې مؤمنانو نه سیئاتهم بد حالت د دوی یا بد حالت نه د دوی یا ګناونه د دوی وکانه ذالک عند الله فوزا عظیما او د خپل د په دربار د الله تعالی کې فوزا عظیما کامیابی لویا سلورما فائدہ د سکینی د نزول صدا هغه دارا و يعذب المنافقین او صدا ورکی الله تعالی منافقانو ته والمنافقات او منافقان خودتا والمشركين او مشرکان سروتا والمشركات او مشرکان خودتا الظانين چه گمان کون کی دی بالله پا اللہ تعالی باننی ظنستو گمان بدو گمان بد سده چه ان الله لا ينصر رسوله ده دی رسول ده کم دوری ده حالت وی پا دی خبر درارت که چه اللہ ده مدد نکی دی و ده خبر گمانون پا اللہ بانی کول اللہ وی علیهم دائرت و سو پا دی بانی دیوی آفت بدو و غضب الله علیهم او غضب کرده اللہ تعالی پا دی بانده و لعنهم او لعنت پی کرده و عد لهم جهنم او تیار کرده دوی در جهنم و ساعت مسیر او بددائی در گرزی دوی در جهنم دیکی در منافقان و حالات بیان کل یو نفاق ده یو ظن بالله ظن سوء ده بل پا دی بانده دائرت سوء ده بل غضب الله ده بل لعنت الله ده بل اعداد هم دغده جهنم ده خواه و لله جنود السماوات والارض او خاص در اللہ پا اختیار کل اختیار در اسمانون و تزمکلی دای پی اول ذل کی اموی پا دویم ذل کی اموی اول ذل کی سمطلب اول ذل کی دا لگول دا چا سر دا سکینی سر او پا دویم ذل کی دا جواب دا اعتراض دا منافقان ده چه اگوی بی چه مرا اللہ تعالی دا مدد نکی دا دغه بے کولو دا اشکال بے کولو نو جواب ورکو چه نا ولی بے نکی دا اللہ پا اختیار کی لخ کر دا اسمان دو جمع کدی وکان اللہ عزیزا حکیما دی اللہ تعالی زور ورو حکمتون والا اس عظمت شان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا توی ذکر کی دا چار پارا بطور علت دا پارا دا انا فتحنا فتحا مولی در کر لکا فتحا مبینا ذکر که ستا شان دا غده دا دی شان عظمت شان دا رسول بیانه انا ارسلناک یقینا منگت لگلی شاهدن بیان کون که شاهدن معنی صدا بیان کون که یا گوائی کون که دا دو معنی دی دا بریان معنی توانق لی جا شاهدن حاضر ناظر نو شاهدن بیان کون که و ندی و مبشرن او زیر ور کون که مومنانو تا و ندیرن او یرون که کاتر لرا لتؤمنوا بالله ذي الفارات تاسيمان نوري بالله تعالى باني دا مؤمنان خطاب دي ها د مؤمنان صفات ذکر کوي دي فارات ایمان نوري بالله باني ورسولي پر رسول الله باني وتعذروه او تاسو تعظیم کوي دي رسول يا وتعذرو تاسو ملګرتیاو کوي مدد کوي وتوقنوه او تاسو تعظیم کوي دي رسول وتسبحوه او تاسو پاکي بیان کوي دي الله تعالى بكرتن صبا واسيلا نو بيغا په وخت د صبا او د بيغا کې د الله تعالى پاکي بیان کوي نو د انزال السکینه او د فتح فائدې بیان کړي او د رسول الله در علی ګلو د دې درې فائدې داسو فائدې کړي ایمان بالله بل تعذير او تعظیم د مدد در رسول الله بل توقیر در رسول الله بل تسبیح سلور فوائد هغه ته ذکر کړي سلور سلور کې د صورت ډیر چلیږي ان الذين يبايعونك یقینا عاقفان چې بیعت کړي د تاسو را ها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه مؤمنانو صفات ذکر کړي انما يبايعون الله نو یقینا دې بیعت قید الله تعالی سرا په jihad باندې دوی بیعت کړو هغه ید الله فوق ایدیهم لاس د الله تعالی ها نو لاس د الله مطلب هغه نصرت د الله تعالی دی نو کما یلی خو بشانیه کما فوق ایدیهم پورته د لاسونو دا د دوی نه فمن نکسا نو هغه څوک چې واپس شو رجعا ها یا مات کړو فإن ما ينقص نو یقینا دې مات ای دا بیعت علا نفسه مضرا علا نفسه په داسې حال کې چې ضرر ورکون کې ځان خپل تا ومن او بما عاهد عليه الله او اغه سوچ پورا کی اغه وعده چا وعده چا وعده کړی ده علیه پاغي با بانی الله الله تعالی هوله زمیر دغه داسې دین او رسته چې کما های زمیر راشي نغی بانی کسره د خپل تر تفخیم د نون د الله د پاره دا زغه ورکړ زمه ورکړ دا فسیؤتیه اجرا عظیما نظر د چې وربک الله تعالی غته اجر لوی تر دې پوری د عنوان شوی چې اولا بشارت بالفتح نو دغه سره سلور امور نو بیا بشارت بالسکینه نو دغه سره سلور امور بیا د اغین او رستو چې کله دغه سلور ذکر کړ نو منافقان او تذکر او داوی صفات پنځه حالات ذکر کړ بیا د اغین پسې توحید هغه داوا بیا تکرار جوړه د اغین او رستي عظمت شان د رسول بیان کو دغه مقصد بیان کو چې کله هغه بیان کو بیا د بیعت ذکر او کړه د مؤمنانو صفات ذکر کړ چې دا ذکر کړ اوس د منافقان او اتل صفات هغه لږ صفات در تو ذکر کړي چې هغه کوم هغه د حدیبین فاتحی اوس هم مخکې تیر شو اوس داري سيقول المخلفون نظرت وای باغه رستو فاتح کړي شوی فاتح کړي چې اندي خو پخپل فاتحو متخلفین او مخلفین خو نو کنه چې باب تفیل سره ذکر کړي نو داغي جواب دادې چې نا دا او فاتح کړي شوی خو لکه فاتح شوی لیکن دای باندې غضب د الله او د الله غضب فاتح کړي ځکه وایي چې فاتح کړي شوی خلق من الاعراب دا غباندو والا او نه دا کلیوالو خلقنا شغلت ناتی ویلې وی شغلت نا مشغوله کړي مونږ له اموالنا کورانو زمونگا یار کورانای کی کارونه دی مالنم دی پدی وجبانه مونگا تا سره خو دی وی تا نشوت لے دای فقلی باندی وی ور سره به پټه دا خبره کوله وی وی انهم اکلت اهل مکہ تا وی دا خود مکی والا یو نوړی دی چال تور سے دل بسوری پوش وی مونږ دوی سره نذو فاستغفر لنا نو الله وی دی وی بخنه واړه مونږ د پارا مونږ ته الله نه بس دوارا تکو دا اوسم دی وی کنه تو توه لکرا د چ زو جہاد ته زو د دین کار ته وی وی رجب مالک کارونه تاسو ماته دعا کوي دا قبضه تاسو غوري فاستغفر لنا بخنه غواړه الله نزمون د پاره یقولون الله وی دی وی بالتنتهم فجب خپلو باندې ما غوینا لیس فی قلوبهم هیڅ طرف نه د دوی کې کما وینا را شغلتنا اموالنا واهلنا دا خبرینا ده چې دوی وی چې مون مال او اهل فکریو مشغوله کړی نه ده مشغوله درو وی یا دوی ما خبره دار چې فاستغفر لنا دا دې چې تاسو ماته دعا کوي یقینا ته دومره ټکم داد غوی کی چې دې ته استانه د دعا توقوی او ستاره دعا قایلی خو لیکن داخله داخله فاس په خلی باندې خبره کوي فمای قل ورته وای فمای یملک لکم من الله شیئا نسوق با اختیار اولری تاسو لره من الله د عذاب د الله تعالی نشیئن سکه اسما اختیار سبزار نه لوي کی ان اراد بكم ضرر که چرته اراده ولدی الله تعالی تاسو مبارک ضرر د ضرر رسولو او اراد بكم یا اراده ولدی تاسو مبارک نفع د فائدې در کولو نو تاسو بسوکو کی چې هغه تی اختیار تعالی رولر چې یاره ناغه نفع بند کی یاره غه ضرر در کی نو دا یاره ناغه ضرر بند کی یاره نفع در کی دانش کوله بلک ان الله بما تعملون خبیر بلک الله تعالی پاک سمان تاسو عملونه کوي خبردار دی دای د منافقانو یو صفات ذکر کو شغلت نا اموالنا و اهلونا نو بل صفات ذکر کو فاستغفر لنا پکې وای نو بل صفات یقولون بیا سنت هم مالای چې په قلوبهم دای ذکر کړ اوس بل ظننتم نور صفات ګورئ بلکې ګمان کو تاسو ان د دې خبرې لین کړي بر رسول چې هرگز به واپس نشي رسول والمؤمنون مؤمنان الی اهلیهم قرانو خپلتا ابدا هیڅ کلا دا واپس نشي راتلې دای بل ګمان شو چې دا تاسو دا گمان وی دا واپس نشیرات لی دالتا که وجنی وی وزوین ذالک فی قلوبکم بل صفت او گورا او دا خبر صرف تا گمان نو دا دی پزرک خیستا کردی شیم و یعنی مطلب دا دی شیطان در تا خیستا کردی و پلی تا خوشحالم وی سکر چیر تا عل تا دی پاتی شکنه یو خسار اصی یریگی یر دا ملگری چر تا دا غنی شکنه دا سنی یر ما تا مشکل اخکاری خو یو دا دی چه غیتا پا انتظار هم ناسی وزوین ذکر پسی وی چه خیستا کردی شیم و ذالک دا خبر فی قلوبکم پزرون استاتو کی چی یار دال تا کی ختم شنو خبی خواندیم در کون دای بل صفت شو ها و وزنن تم زن نسو بل صفت داو چی گمان کو تاسو گمان بد پا اللہ باندی پا اللہ دیم بد گمانو دادی وی چی آل تا خوب ختم شنو اللہ مدد چرتل تاوی اللہ مدد نکی و کن تم قوم بورا بل صفت او گورا و یی تاسو قومن یو قوم بورن حلاک مانا کی حلکا مجاہد وی قومن بورا یو قوم بے فائدی تاسو دیر بے فائدی دے خلقی دیر دستر در کی ساری توب نشتا دے اس فائدہ در کی نشتا تاسو سا خلقی دا مانا شوا ومن لم یؤمن باللہ ورسولیه بلچی بس اگر تو کیمان رانوڑی پا اللہ بانی ورسولی پا رسول دا اللہ بانی فا انا اعتدنا للکافرین سعیرا تخویف ورکم ینسی یقینا منتیار کرے کافر لر سعیرا اور بل کرے شوے وللہ ملک السماوات والارض بیا دعوی توحید دا خاص دا اللہ پا اختیار کی بادشاہی دا اسمان و نوز مکرہ یغفر لمن یشاء بخنک یغ چاہتا چخوا قیشی ویعذب عذاب ورکی مناغ چاہتا یشاء چخوا قیشی وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ تعالی بخون کیو مہربان دا یشاء مانا ما خواقی سر اکرا خلوم خطا شوا ارادی و جیخا مطلب دا دیس پا ارادہ بانی دا اللہ تعالی دا کل کارون روان دی رضای کل بل شانتی وی سیقول المخلفون ایذا انطلقتم الى مغانم دا نور صفات منافقان و ذکر کی او دوی مبارک سا آداب خی اللہ تعالی رسول تخا سیقول المخلفون نظرت و یغ رست پات کڑی شوی اذا انطلقتم کل تا تو زی الى مغانم ما غنیمتون تا لتاخذوا هذه الفاره رواي خلی ضرور ادی بوی فریق دمونګه نتبعکم چې مونږ تاسو تابع شو مونږ تاسو سره لاړ شو دا تو دا د غزوه خیبر دغه وا چې تاسو چې اوس مدینه ته لاړ شئ تاسو به خیبر جنگ کوی نو د خیبر جنگ آسان دی چې آسان دی نو الته منافق تا تر افاضی یره ما فریق د کنن دا د منافق بل صفات دی چې دا سه غزا دا سه جنگو چې پاره کې اقتصاد ملاوی کی کنه نو بس دی هغه ته کوي وای فریق دې سره لاړ شم نو قل تو یریدون ایو بدلو کلام الله دوی اراده لري چې بدل کړی کلام الله کلام د الله د الله کلام دی دا کیسه ده د الله کلام پرې دا کې دار چې رسول الله ته وحی کړی وا الله ورته ویلو چې الغنائم حدیبیه انا غنائم خیبر لاهل الحدیبیه غنائم د خیبر چې دا د حدیبی والا د پاره دي بس دي ته بل څوک نه ور دي هغه یې نه ور کوي اوس ته دا خبره دوی واوري در دوی میمونږه زو پوه شئ نو الله و یریدون ان یبدلوا کلام الله دوی دا اراده لري چې د الله فیصله بدل کی پوه کنا چې پیغمبر ته الله دې دې چې ګردا بل چاله نه ورکی اوس دې غواړي چې مونږ لاو چې مونږ لته د الله فیصله بدل کو کلام الله احادیث ته مو ویخه دنه معلومیږي چې و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کنه قران کې حسین دی راغلی قران کې کوم کلام الله راغلی سره هغه دې چې مطلب دا دی چې یریدونه یبدلوا کلام الله چې دې بدلی هغه بدلول دې دوی دادی چې دوی چې مونږ لاو چې مونږ لغې متون راکې چې فیصله بدل شي د منافق همیشه دا تبدیل کلا تبدیل کلام الله تبدیل دین الله ده الله تعالی دین بدلی خدا موجوده منافقان هم دیگه دی کنه دین ده الله دین بدل کنه بدلول ده دین ده الله ده الله ده کلام ده منافق سری کاری قل ورته وای لن تتبعونا هرگز تاسو مونږ پس مرادای کذالکم قال الله دارنگی وی دی الله تعالی من قبل مخکد دینا ای داسې قسم مونږ ته الله تاسو بارک کړی دا چې دوی بده نه ورکه پس یقولون نه ده منافق بل صفات وګورا نظر ده چې وای به منافقان بل تحسدوننا بلکه تاسو مونږ سره حسد کوي او تا دا الله نه دی ویلی دا دې تاسو مونږ سره حسد کوي تاسو نه غواړئ چې مونږ ته په دې غنیمت کې صحیح سمې لا اوسي دا نه منافق بل صفات ته چې مالی خبر راشي کنا بیا بیا غلا کړي الله حکم نه منوي دا الله حکم نه دی دا الله حکم لا دور باقی شي ښه دته کار بیا دی بلکې بیا ته وي بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون الا قليلا بلکې بل صفات وګور د منافق بل کانوا بلکې دا منافقان چې دي لا يفقهون نه پويږي الا قليلا مگر پلګ غوندې اے دې ته پلګې دې خبرې پويږي نو دا سر سړي ځامن نه دي په خبره نه پويږي چې الله وی دي خو کې نه پاران کنه بیا چرته دي خو دې بیا وای نه نه پس یو بل تحسدون نه بل تحسدون نه تاسو مون سره حسد کوي قل للمخلفين اوس ورته ادب کوي خو هات اوس د تاسو وای دې خو پاتې کله سی پات تر دې پورې منافق برابر شو نو اوس ته وای چې ها قل وای للمخلفين دې رست پاتې کړو شوتا من الاعراب دې باندو والاونا ستدعونا ذلت تاسو برا دعوت کړی شي راو بللی شي الى قوم الى حرب قوم جن دا قوم تا اولی باس شدید چغید سخت جنگ والا دی تو قاتلونهم تاسو بو سره جنگ کوي او مسلمون یا باغی تسلیمیږي بل ذات ولا سی دی کی الله منا کړی بل سخت جنگ کې بزو هغه کې بیا ست ایمان پټ لګي د منافق سړی امتحان هم په جهاد باندې کیږي نو دلته کې دا منافقان دې دوی امتحان ته په جهاد کې بل سخت دی بولا چې خاطی اول کې دې کار کوي کنه کوي کنه خاطی اول کې کاروم نه کوتا ته مجمم خرابې ورکه کوي توای د سره ما سره زما پوه شو کنه نو ست دعو لا اله قوم ولی بات شدید تو قاتلونهم او مسلمون هغه کوم قوم دې هغه قوم بعد وی فارس او روم دې هغه سره به جنگونه راځي به هغه کې ځای یا دا حوازن سدي د خونین په موقع باندې باندې حوازن او قبایل سره چې کوم جنگ او سخت خلکو به جنگ کې وی هغه ته بیا لاړ شي اوس مزه ایت تاسو درګه پته به مولې کی خدي فان تطيعوا كثرت تاسو اطاعت خدای الله يؤتكم الله اجرا حسنا نو دربت الله تعالی تاسو ته بدله خيستا وان تتولوا او کوم مخواړو کما تولیتم من قبل لکه تاسو چې مخړو مخکره دینا نو يعذبكم عذابا اليما عذاب بدر کی الله تعالی تاسو ته عذاب درد ان کے منافقان کے دم کی تخویف ورکو اس داغی نفس چه خدا فاتشیوی دے جنگ میں دا طول منافقان دی داد دیر بد خلق تے نو دی کہ خو آباد خلق نورم شتا اللہ داغی استثناء کے یہاں معذورین خلق لیتا علی الاعما حرجن نشت دے پڑون سریبان دے حرجن گناہ پا پاتکی دو کد جہادنا ولا علی الاعرج حرجن او نپا گوٹ سریبان دے گناہ شتا دے پا پاتکی دو کد جہادنا ولا علی المریض حرجن او نپا اغا مریض سریبان دے گناہ شتا دے پا پاتکی دو کد جہادنا ومن یتع اللہ اغا سو کی اطاعت کی دا اللہ ورسول دا رسول دا اللہ تعالی یدخلہ جنات تجری نو داخل بکی اغلا جنت نو تا کی بیگی من تحت رنهار لان دی دو نو داغین ولی ومن یتولا اغا سو کی مخواڑ یعذبہ عذابا علیما نو عذاب بور کی اغا تا عذاب درد ان کے تردی پوری دا اولنے بابو فتح برازی نو سلور فائدے سکینہ راتلا نو سلور فائدے نو بیا اغی پسے دا نبی علیہ السلام شان فسلور طریقو سرا نبیا مومنان تا آداب فسلور طریقو سرا لتؤمنو باللہ ورسولی وتعذرو وتوقرو وتسبحو بیا دا آغین ورستو سچو دا مومنان یو صفت ذکر کو دا آغین ورستو سیقول المخلفون نس شروع شو دا منافقان و خصلتونا نو لس خصلتونا اغا منافقان چلی دا غن پاتشو دا غزوی دا خودی بینا نو اس پاغی کی یو دلا دا معذورین و خلقوا دا غی استثنائی تیوکلا پوشی پی لکنا تردی پوری دا خلاصش